écoutez. Milá je ta holčička, měla modrý očička, žlutý lásky a kole, celý den se smála je. Čas se ráno vstávala, práce se dávala, sama milá uklízela, na maminku dohlížela. Udělala, i tak dobrý uměla, do ruky na rukínu vzala, svou maminku zabila. Ajde, kleine, puci. Ajde, kleine, puci.